अंतर उपपत्ते है ऐसा कहा। अंतर अर्थात जो विषय वाक्य हो गया, ये ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते दृश्यत ऐसा आत्मेति होवाच एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म इति। प्रवास से आकर के आचार्य उपकोशल को ये बात कहे, अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो अक्षिणी कहने से चक्षु का अंदर, इसलिए यहाँ सिद्धांत कहता है कि चक्षुषो अंतर सूत्र है अंतर उपपत्ते, अर्थात चक्षु का अंदर में जो उपपत्ते अर्थात जो उपलब्ध होता है वो ईश्वर ही है उपपत्ते। ये ईश्वर कहने से यहाँ ध्येय ब्रह्म परक, और पूर्व जो गुहा प्रविष्ट अधिकरण था वो ज्ञेय ब्रह्म परक, वो ज्ञान परक था, क्योंकि मुंडक और कठ दोनों में वहाँ वो ज्ञान प्रकरण होने से वो ज्ञेय ब्रह्म परक था। ये जो द्वितीय अध्याय है वो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग का प्रायश ज्ञेय प्रायश ध्येय परक, और तृतीय जो है प्रायश ज्ञेय परक। तो प्रायश ध्येय परक होने से भी कहीं ज्ञेय परक कोई आएगा, ये तो ध्येय परक ईश्वर का बात है। अच्छा आगे कारिका दिए हैं, छाया जीवो देवतेषो वासो थोक्षिणी दृश्यते आधार दृश्यतोक्तेषा दन्येषु त्रिषु कश्चन कं खं ब्रह्म यदुक्तं प्राक् तदेवाक्षिणी पश्यते वामनित्वादिनान्येषु नामृतत्वादि संभवः। छाया जीवो देवतेषु वासो, आगे थो है यो है ना, यो हाँ यो होना चाहिए थोड़ा कम। यो अक्षिणी दृश्यते, यहाँ अक्षिणी दे दिया क्योंकि ये जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया यो ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, वो तो अक्षिणी अक्षी शब्द का सप्तमी एकवचन क्या बनेगा, अक्षिणी बनेगा अस्ति दधि सत्यक्षणाम विवासा घीसी होकर के वहाँ लोपन नित्य नहीं है, विकल्प से लोप होगा, तो जिस पक्ष में लोप हो जाएगा हाँ अक्षिणी अक्षिणी और अक्षी कहाँ से आएगा, अक्षिणी होगा, इसलिए ये अक्षिणी शास्त्र में लिखा मतलब छंदस्य में तो अक्षिणी हो गया किंतु लौकिक में अक्षिणी नहीं बनेगा, ये सब अक्षिणी अक्षिणी सर्वत्र लिखे हैं, तो भाष्यकार भी अक्षिणी लिखे हैं, आगे छांदोग्य में टीका में भी अक्षिणी लिखे हैं, किंतु इतने जगह में अक्षिणी लिखा है मतलब अन्य कोई तो सभी लोग इसको छांदस्य प्रयोग बना दिए हैं, नहीं तो लौकिक प्रयोग अक्षिणी होगा, अक्षिणी कहिए नहीं तो अक्षिणी कहिए, अलोकन विकल्प है विभाषा की शिव करके ठीक है। यहाँ भी अक्षिणी लिखे हैं, दूसरा पुस्तक देखा वो भी अक्षिणी लिखे हैं, सभी लोग अक्षिणी लिखे हैं, किंतु अक्षी को तो अनंग नित्य होना है, अनंग कोई विकल्प नहीं है, अनंग तो नित्य है, और अक्षी कहेंगे अक्षी का सप्त भी अक्षिणी बनेगा अगर अक्षी नपुंसक लिंग हो और फिर इकोची विभक्त उसे नूम हो तब ये अक्षिणी बनेगा, किंतु अक्षी अगर नपुंसक लिंग मानेंगे तब तो अस्थिति सक्षणा अनंग उदा तो नित्य करेगा, इसलिए ये अक्षिणी ऐसे बनने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी दिए हैं तो छांदस्य माना जा सकता है। अच्छा इसका अन्वय है यो अक्षिणी दृश्यते असौ छाया जीवो देवतेसौ वा। पूर्व पक्ष कहता है आधार दृश्यत उक्त्या ईसाद अन्येषु त्रिषु कश्चन। सिद्धांत कहता है कि प्राक कं खं ब्रह्म यद उक्तम तदेव अक्षिणी वामनित्यादीना उपास्यते अन्येषु अमृतत्वादि संभव न। पहले शंका होगा यो अक्षिणी दृश्यते असौ, जो अक्षि में दृक्तिकता है वो छाया है अथवा जीव है, दो विकल्प, देवता है अथवा ईश्वर है। छाया अर्थात जो चक्षु के सामने में खड़ा होता है उसका छाया दिखता है, इसलिए अक्षिणी दृश्यते कि जो सामने में खड़ा है उसका छाया, अथवा जीव क्योंकि दक्षिणा चक्षु में जीव का प्राधान्य से मतलब प्रधानता से विद्यमानता जागृत अवस्था में, इसलिए जीव लीजिए, अथवा देवता चक्षु का जो अनुग्रह का आदित्य देवता वो लीजिए, अथवा ईश्वर, चार। तो ये चार पक्ष अभी संशय हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि अक्षिणी कहने से आधार और दृश्यते कहा गया, तो एक आधार में जो दिखता है ये कहने से ईश नहीं बनेगा, ईश जो है वो व्यापक है, वो एक आधार में नहीं होगा, और दूसरा ईश दृश्यते ये भी नहीं बनेगा, इसलिए अक्षिणी दृश्यते आधार और दृश्यते ये दोनों उक्ति के द्वारा ईश से अन्य त्रिशु क्वेश्चन किसी को भी आप ले सकते हैं, ईश तो नहीं होगा पूर्व पक्ष कहा, क्योंकि ईश के लिए आधार परिचिन्न स्थान नहीं घटेगा और दृश्यते ये भी नहीं घटेगा, ईश्वर सर्वदा परोक्ष है। सिद्धांत कहता है कि प्राक कं खं ब्रह्म यद उक्तम, प्रकरण का आरंभ में अग्नि जब उपकौशलों को ये उपदेश किए वहां कहते हैं कि कं ब्रह्म खं ब्रह्म प्राणम प्राण ब्रह्म, आगे कहते हैं कं ब्रह्म खं ब्रह्म, तो वो फिर उपकौशल पूछता है प्राण ब्रह्म इति जानामि, किंतु कम तु खम तु ब्रह्म इति न जानामि, ये कम खम क्योंकि कम कहने से सुख, खम कहने से आकाश, ये कैसे ब्रह्म हो जाएगा, प्राण ब्रह्म प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ वो कार्य ब्रह्म ये तो हो सकता है, किंतु ये कम खम ये ब्रह्म कैसे होगा प्रश्न करने से आगे अग्नि फिर उत्तर देते हैं यदवाव खम तदेव कम, इस प्रकार की वहां उत्तर देते हैं। अच्छा इसको थोड़ा देख लीजिए, 246 उपकौशलो हे कामलायन, इसका उपकौशल नाम है कामलायन, गोत्र के अनुसार सत्य काम जावाल में ब्रह्मचारी बनकर के गया, द्वादश वर्ष अग्नियों का उपचार अग्नियों का सेवा करते हुए अध्ययन किया। तो आगे ये थोड़ा वो कथा दे दिया, आगे तृतीय मंत्र में है अथ ह अग्नय समुदीरे, अग्नि लोग मतलब अपने आप में विचार किए तब तो ब्रह्मचारी, गुरुजी बाकी सबको तो समावर्तन कर दिए, इसको नहीं किए तो उसको दुख हुआ, इसको देख करके अग्नि लोग आपस में विचार करते हैं तब तो ब्रह्मचारी दुखी हो रहा है, कुशलंग न परिचारी परियचारी, हमारा तो परिचार ये कुशल अच्छा किया है, परिचारी हंत अस्मि प्रब्रवाम, हम लोग इसको तो कहेंगे, तस्मै ह उचुहु, तस्मै अर्थात उपकोशलाय उचुहु उपचुहु अग्नयः, अग्नि अर्थात तीन गर्भपत्य दक्षिणाग्नि और आहवनीय तीनों अग्नि, वो लोग क्या कहे प्राणम ब्रह्म कं ब्रह्म प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति, स होवाच सुन करके उपकोशल कहता है बीजानामि अहम यत प्राणो ब्रह्म कं च तू कम च तू खम च न बीजानामि, कम खम ये ब्रह्म कैसे हो जाएंगे, ते ह उचु वो लोग अग्नि लोग कहे यदवाव कम तदेव खम यदेव खम तदेव कम इति, प्राणम च ह अस्मि तद आकाशम च उचु, प्राण और आकाश, प्राण शब्द से हिरण्यगर्भ, आकाश शब्द से अव्याकृत ईश्वर ये कहे। और जो ये कम है वही खम है, तो कम जो है वही खम कहने से खम का विशेषण अगर कम दिया जाएगा, कम हो गया सुख, कम हो गया आकाश। सुख को जब आकाश का विशेषण करेंगे तो वो भूताकाश जड़ाकाश नहीं हो पाएगा, क्योंकि भूताकाश सुख रूप नहीं होगा। इसलिए सुख आकाश का विशेषण होने से ये तो ब्रह्म को ही लेना पड़ेगा, ख शब्द से और भूताकाश को नहीं लिया करके ब्रह्म दिया जाएगा, क्योंकि कम सुख उसका विशेषण है। और इसी प्रकार की खम अगर कम का विशेषण बनेगा तो कम हो गया ये भौतिक सुख, उसका विशेषण जब खम बनेगा तो कहने से खम अर्थात ये भूताकाश, जब सुख का विशेषण ये भूताकाश बनेगा तो यहाँ खम शब्द से भूताकाश नहीं होकर के व्यापक ब्रह्म को लिया जा सकता है, तभी जाकर के वो कम का विशेषण बन सकता है। कम अर्थात सुख, सुख का विशेषण जड़ आकाश कैसे हो जाएगा, इसलिए वहां जड़ आकाश नहीं लेकर के चैतन्य को लेना पड़ेगा, ब्रह्म को लेना पड़ेगा। इसको इसमें थोड़ा और बताएंगे। अच्छा यहाँ हुआ ये लोग अपना उपदेश आरंभ किए, आगे द्वादश खंड में गर्भपत्य अनुशासन अथ है एनम उपकोशलों को पहले गर्भपत्य अनुशासन किया, आगे द्वादश खंड में अथ एनम अन्वाहार्य पचन, अन्वाहार्य पचन कहते हैं दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि जिसमें ये हवि पचन किया जाता है, आहवनीय अग्नि होता है जिसमें हवन किया जाता है, और ये दक्षिणाग्नि ये इसमें हवि इत्यादि ये पचन किया जाता है, पाक किया जाता है। आगे त्रयोदश खंड में कहा गया अथ है एनम आहवनीय अनुशासन, ये तीनों उसको अनुशासन कर दिए, तीनों अग्नि अलग अलग अनुशासन कर दिए। आगे कहते हैं चतुर्दश खंड में ते हो ऊचु उपकोशल ऐसा सौम्य ते अस्मद विद्या, वो कहते हैं कि हे सौम्य ये हम लोग का विद्या है, इसी को आत्मविद्या कहते हैं। और आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता, आचार्य आकर के ये विद्या का गति कहेंगे, अर्थात ये उपासना करने से क्या गति होगी, आचार्य आकर के ये बात कहेंगे। इतना दूर तक अग्निलोक कह करके वो अपना काम पूरा हो गया। आगे आचार्य आए, आचार्य आने के बाद पंचदश खंड में कहते हैं, तो वो पहले पूछते हैं तो आप मतलब बहुत प्रसन्न दिखते हैं, तो वो फिर कहता है कि ये अग्निलोक हमारे ऊपर कृपा किए हैं, ऐसा परोक्ष से कहता है। तो फिर आचार्य सब चीज उनको पता चल गया, आगे आचार्य उपदेश करते हैं, य एसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एस आत्मा इति होवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म, और यद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदक वा सिंचति वर्तमानी एव गच्छति। तो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते वही आत्मा है, वो अमृत है, वही अभय है, वही ब्रह्म है, और चक्षु में सर्पी अथवा उदक सिंचन करने से वो वर्तमानी, वर्तमानी अर्थात जो पलक आई लिड उसमें वो चला जाता है। ये कहने का तात्पर्य है कि अर्थात चक्षु इतना असंग है, उसमें कुछ डालिए तो रहेगा नहीं, उसका साइड में चला जाएगा, अगर चक्षु इतना असंग है तो उसमें जो रहेगा वो तो कूटस्थ असंग निरंजन है, ये कहने का। आगे कहते हैं जो ये चक्षु पुरुष है एतम सयद वाम इति आचक्ष्यते, सयद वाम अर्थात आप तो काम। आगे तृतीय मंत्र में कहते हैं एसौ एव वामनी, वामनी अर्थात कर्म फल का प्रापक। आगे चतुर्थ मंत्र में कहते हैं एसौ एव भामनी, भामनी अर्थात जगत प्रकाशक। तो यहाँ तक कह दिए, अर्थात ये जो आचार्य कहे कि एतद आत्मा अमृत अभय उसके लिए विशेषण दे दिए संयत वाम वामनी भामनी, किंतु अग्नि लोग कहे थे कि आचार्य आने से ये उपासना का मार्ग कहेंगे, तो इसके लिए पंचम मंत्र में मार्ग कहते हैं अथ यदूच एव अस्मिन सव्यम कुर्वन्ति यदि वा न, इस प्रकार की उपासक का अगर मरने के बाद अंत्येष्टि कर्म, सव्य कर्म अंत्येष्टि कर्म करते हैं अथवा नहीं करते हैं तो भी वो अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति, वो अर्ची मार्ग को प्राप्त करेगा। अर्ची मार्ग से अहर अन्न आपूर्यमाणम, अर्ची से अहर दीन को प्राप्त करेगा। दीन से आपूर्यमाण पक्षम, आपूर्यमाण पक्षम शुक्ल पक्षम, आपूर्यमाण पक्ष से पक्षाद उदंग षण्मासा षड उदंग इति, षड उदंग अर्थात उत्तरायण छह महीना मासांश, आगे मासेभ्य संवत्सरम, ये जो छह उत्तरायण षण मास से आगे संवत्सर को प्राप्त करेगा। सर्वत्र अभिमानी देवता, वो अभिमानी देवता आगे संवत्सर से आदित्य, आदित्य से चंद्रमस, चंद्रमस से विद्युत लोक को प्राप्त करेगा, और विद्युत लोक में तत्पुरुषो अमानव स एनान, एनान अर्थात ये जो उपासकान ब्रह्म गमयति, ब्रह्म लोक को ले जाएगा। जब ये उपासक जाकर के विद्युत लोक में पहुंचेगा, वहां ब्रह्म लोक से अमानव पुरुष आकर के उसको ब्रह्म लोक ले जाएगा। ऐसा देव पथ ब्रह्म पथ एतेन प्रतिपद्य माना, ये मार्ग में जो जाएंगे इमम मानव आवर्तरम आवर्तम न आवर्तन्ते, इस मन्वंतर में उनका पुनरावृत्ति नहीं होगी। अर्थात यहाँ वो गति कथन कर दिए, अभी इस प्रकरण का विचार का विषय ये है। अभी यहाँ हम कारिका देख रहे थे, द्वितीय कारिका, तो सिद्धांति कह रहे कि प्राक कौ खं ब्रह्म यद उक्तम, उपकौशल विद्या का प्रथम खंड में कौ खं ब्रह्म ये बात कहा गया था। अभी कहते हैं तदेव अक्षिणी बामनी इत्यादि न उपास्यते, जो कौ खं ब्रह्म कह करके उपक्रम में कहा गया था, अभी बामनी भामनी संयद बाम इत्यादि गुण के द्वारा वही अक्षिणी उपास्यते, उपक्रम में जो था वही यह कहा जाता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि बाकी तीन क्यों नहीं होगा, जो छायात्मा हुआ अथवा जीव हुआ अथवा देवता हुआ अनुग्राहक देवता, वो क्यों नहीं होगा। सिद्धार्थ कहता है कि अन्येषु न अमृतत्वादि संभव, छायात्मा हो जीव हो देवता हो ये सब कोई अमृत नहीं होंगे, इसलिए ईश्वर ही लेना पड़ेगा। भाष्य में ये ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते ऐसा आत्मा इति हो उवाच, यही आत्मा है उवाच, उवाच का कर्ता आचार्य, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकम वा सिंचति वर्तमनि एव गच्छति, वर्तमानी अर्थात तो उसका जो पंख जो पलक कहते हैं उसमें वो चला जाता है इत्यादि श्रूयते। ठीक है, मैं उपकोशल कैसे ना छाया अर्थात तो सामने में खड़े होने से बिल्कुल जो सामने वाला खड़ा है उसी का ही छाया दिखेगा ना आंख में, उसको छायात्मा कहते हैं। सम्मुखस्थस्य तो या छाया आगे देते हैं भाष्य में देंगे, अनुग्रह का देवता चक्षु का आदित्य सूर्य। टीका में उपकोशल विद्या वाक्यम उदाहरती, ये उपकोशल विद्या वाक्य इसका पहले मंत्र दे दिया, ये ऐसो अक्षिणी पुरुष तद अक्षिस्थानम, आगे कह दिया यद्यपि अस्मिन् तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर वा उदकम वा सिंचति, इसके लिए कहते हैं तद अक्षिस्थानम असंगत्वेन ब्रह्मणो अनुरूपम, चक्षु ब्रह्म का अनुरूप स्थान है, क्यों चक्षु जैसा असंग है ब्रह्म जैसा असंग है, अनुरूपम यतो अस्मिन् क्षिप्तम वर्तमनि पक्ष्मणि एव गच्छति इत्यर्थ, अस्मिन् क्षिप्तम चक्षु में जो फेंका जाएगा वो वर्तमनि उसका जो पंख होता है पक्ष्मणि एव गच्छति, घृत हो अथवा उदक हो जो चक्षु में डालेंगे वो पंख में ही चला जाएगा बीच में नहीं रहेगा। अच्छा, और वर्तमनी पक्षमणि एक ही अर्थ है, ये द्वितीय द्विवचन पक्षम नपुंसकलिंग होने से, अच्छा नपुंसक पक्षमन नकारांत है और वर्तमान ये भी तो नकारात्मक है इसलिए वर्तमान होता है कैसे हा? अच्छा अभी कहा गया कि यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो दृश्यते कहने से दृश्यते में आप चार अर्थ ले लिए, मतलब चार विकल्प ले आए, छायात्मा, जीव, अनुग्राहक देवता और ईश्वर, ये चार कहाँ से आए? कहते हैं दर्शन से लौकिकत्व शास्त्रीयत्वाभ्याम संशय। दर्शन लौकिक दर्शन सामान्य लोगों को, किसी का चक्षु का सामने में कोई खड़ा होगा वो जो काला अंश है उसमें एक छाया दिखेगा, ये लौकिक है। और बाकी जीव, चक्षु में जीव है ये कहाँ पता चलेगा? कहेंगे अगर आदमी बहुत विचारशील है उसको लगेगा कि मेरे को यहाँ अधिक, मतलब लगता है कि इससे मैं अधिक ग्रहण करता हूँ, चक्षु से अधिक ज्ञान ग्रहण करता हूँ। नहीं तो शास्त्र में है जीव जागृत अवस्था में अधिक समय में दक्षिण चक्षु में रहेगा। तो लौकिक से हो गया छायात्मा और शास्त्रीय से हो जाएगा जीव और देवता और ईश्वर, ये तीन हो जाएंगे। तो चार होकर के तत्र संशय, भाष्य में कहते हैं तत्र संशय। क्या संशय? किम इयम अयम प्रतिबिंबात्मा, प्रतिबिंबात्मा अक्षय अधिकरण निर्दिश्यते अथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मा इंद्रिय से अधिष्ठाता अथवा ईश्वर इति। चार पक्ष हो गया। पहले हो गया प्रतिबिंबात्मा अक्षय अधिकरण, अक्षी अधिकरण यश्य किस कश्य प्रतिबिंबात्मा न, प्रतिबिंबात्मा छायात्मा, वो निर्देश किया जाता है ये लौकिक ज्ञान से सामान्य लोग को पता चलता है। अथवा विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा हो गया जीव, उत देवतात्मा, देवतात्मा कौन है? इंद्रिय से अधिष्ठाता अथवा ईश्वर। चार किम तावत प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ ये प्रश्न होने से उत्तर देते हैं छायात्मा पुरुष प्रतिरूप इति। पुरुष का प्रतिरूप जो सामने में खड़े होगा उसी का ही प्रतिरूप दिखेगा। टीका में पूर्वम पिबंतौ इति प्रथम श्रुत चेतनत्वानुसारेण चरम श्रुता गुहा प्रवेशादयो नीता। कहते हैं कि पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का क्या संगति इसको दिखाते हैं। पूर्व अधिकरण में था ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो, तो पहले आया ऋतम पिबंतौ, अंतिम में आया गुहाम प्रविष्टो। पिबंतौ होने से पान करने वाला चेतन होना पड़ेगा, तो प्रथम श्रुति में चेतन का लक्षण आने से गुहाम प्रविष्ट और चरम श्रुति में भी चेतन को ले लिए, क्योंकि आरंभ में जो है वो असंजात विरोधी है, इसलिए गुहाम प्रविष्ट होने से पूर्व पक्ष कह रहा था बुद्धि और जीव लेंगे, सिद्धांत कह दिया उपक्रम में पिबंतो कहकर के चेतन को लेना पड़ता है, इसलिए प्रविष्ट में भी चेतन लेंगे, क्योंकि बुद्धि और ये जीव लेंगे तो ये दोनों चेतन नहीं हो रहे हैं। इसको यहाँ कहते हैं पूर्वम, पूर्व अधिकरण में पिबंतो इति प्रथम सूत चेतनत्व अनुसारेण, प्रथम पिबंतो ये चेतन को लिया जाएगा। चरम श्रुता, चरम श्रुति के द्वारा गुहा प्रवेश द्वयो चरम श्रुता, चरम श्रुता ये बहुवचन है, गुहा प्रवेशादय नीता, गुहा प्रवेश ये चरम श्रुति ये लिया गया, अर्थात वो भी चेतन लिया जाएगा। तदवत यह भी दृश्यते, यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, पहले दृश्यते आ गया, तो दृश्यते पहले आने से चाक्षु सत्व ये छायात्मा दिखता है। अगर प्रथम श्रुति के अनुसार हम दृश्यते कहने से छायात्मा को लेंगे, आगे जो संयत वाम वामनित्व भामनित्व सभी को कर्म फल प्राप्त कराने वाला, जगत को प्रकाश करने वाला, ये सब छायात्मा में कैसे घटेगा? कहेंगे प्रथम श्रुति के अनुसार चरम लेना है, अपूर्व अधिकरण में लिए हैं, यहाँ भी जो छायात्मा चक्षु में दिखता है उसमें उपासना करने के लिए वो सभी को कर्म फल देता है, ये जगत को प्रकाशित करता है, आरोप करके उपासना करना है, ये पूर्व पक्ष कहता है। अर्थात पूर्व अधिकरण के साथ ये अर्थात संगति इसको इसी प्रकार दिखाता है कि जैसे था इसी प्रकार की यहाँ भी दिखाएंगे। अच्छा, इसको कहते हैं दृष्टांत संगति, पूर्व अधिकरण में जैसा लिए थे यहाँ भी ऐसे लीजिए। तद्वत यह भी दृश्यते इति चाक्षुसत्व अनुसारण, पहले आ गया चाक्षुसत्व, उसके अनुसार अमृतत्वादय ध्यानार्थम कल्पितत्वेन, एष आत्मा एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मेति, आत्मा कहा अमृत कहा अभय कहा ये सब ध्यानार्थम कल्पितत्वेन नैया होने से दृष्टांतेन, दृष्टांत संगति दे करके पूर्व पक्ष कह रहा है छायात्मा। भाष्य में किंग तावत प्राप्तम छायात्मा, पूर्व पक्ष कहता है कि पहले छायात्मा को लेंगे, पुरुष प्रतिरूप, यही छायात्मा जो सामने में पुरुष खड़ा होगा उसका प्रतिरूप दिखेगा। कुतः, सिद्धांति पूछता है, पूर्व पक्ष कहता है तस्य दृश्यमान तो प्रसिद्ध, सामने पुरुष का चक्षु में वही दिखेगा जो खड़ा है। य ऐसो, और दूसरा भी य ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति च प्रसिद्ध बद उपदेशात्। जब आप य ऐसा कहते हैं अर्थात य कहते हैं उसी को जिसको आप जानते हैं, कहते हैं यो आगत स वैयाकरण, तो यो आगत कहने से जो आया है आप उसको देखे हैं जाने हैं। तो इसी प्रकार की यहाँ ऐसे यो ऐसा य ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ये कह करके जो आप प्रसिद्ध उपदेश करते हैं जो लोक में प्रसिद्ध है, किसी का चक्षु का सामने खड़े हो जाएंगे तो उसका चक्षु में प्रतिरूप ही दिखेगा, ये प्रसिद्ध है। तो यह कह करके प्रसिद्ध का ग्रहण होने से छायात्मा ही ग्रहण होगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। टीका में पूर्व पक्ष प्रतिबिंब उपास्ती ये फल हुआ, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है छायात्मा प्रतिबिंब, इससे क्या होगा, उसका उपासना करना है। और सिद्धांत ब्रह्मोपास्तिर इति फलम, इसलिए दोनों पक्ष में यह उपासना ही है, ध्येय ब्रह्म का ही बात है। इति फलम प्रसिद्ध वत का अर्थ चक्षुषत्व न इति अर्थ, चक्षु में दिखता है सभी को ये दिखता है इसलिए प्रसिद्ध हुआ। ये प्रथम पक्ष हो गया छायात्मा, छायात्मा को क्यों लिया, कहते प्रसिद्ध, और यह ऐसा ऐसी प्रकार के आप परामर्श करते हैं, प्रसिद्ध का ही परामर्श होता है। अच्छा आगे ठीक है, हमें संभावना मात्रेण पक्षांतरम आह, दूसरा पक्ष हो गया छायात्मा के आगे दूसरा पक्ष है जीव, जीव को कैसे लेंगे, कहते संभावना, जीव दक्षिण चक्षु में अधिक मतलब ज्ञान ग्रहण करता है, व्यापार अधिक दक्षिण चक्षु में करेगा, ये संभावना है, इसलिए जो दक्षिण चक्षु में दिखता है वो जीव कह दीजिए, जीव किन्तु दिखता नहीं, वाम चक्षु में दिखता है किन्तु जो जहाँ अधिक समय में कार्य करता है कहा जाएगा कि उधर ही दिखता है, इसलिए कहता है कि टीकाकार कहते हैं संभावना मात्र न, छाया पुरुष तो लौकिक को कोई थोड़ा ग्रहण कर लेगा, इसको इसलिए कहते हैं संभावना मात्र न, क्योंकि अधिक समय में ग्रहण करता है, क्योंकि साधारणतः तो दक्षिण चक्षु वाम चक्षु की अपेक्षा अधिक बलवान, और चक्षु सभी इंद्रियों के अंदर बलवान, भी सुना है देखा है कौन प्रमाण होगा, देखा है, तो इसलिए संभावना मात्र न पक्षांतरम आह। भाष्य में विज्ञानात्मनो वा अयम निर्देश इति उक्तम, अगर छायात्मा नहीं है तो विज्ञानात्मा लिया जा सकता है, स ही चक्षुषा रूपम पश्यंस चक्षुषी सन्निहितो भवति, वो जो विज्ञानात्मा है चक्षु के द्वारा रूप को देखता हुआ चक्षु में सन्निहित, जो जहाँ व्यापार करता है वही है माना जाएगा। और बात है कि आत्मशब्दश्च अस्मिन् पक्षे अनुकूलो भवति, ऐसा आत्मा एतद् अमृतम् अभयम् कहा गया, ऐसा आत्मा, तो जीव को आत्मा कहना ये अधिक घटेगा, छाया को आत्मा कहना ये थोड़ा कठिन होगा, इसलिए ये पक्ष वाला तर्क देते हैं आत्मशब्दश्च अस्मिन् पक्षे अनुकूलो भवति, ये द्वितीय पक्ष हो गया। तृतीय पक्ष देवता, आदित्य पुरुषो वा चक्षुषो अनुग्राहकः प्रतीयते, जो आदित्य है चक्षु का अनुग्राहक वही चक्षु में दिखता है, दिखता है, तो कैसे कहते हैं ये लौकिक नहीं है शास्त्रीय, दर्शन दो प्रकार की कहा था लौकिक शास्त्रीय, ये शास्त्रीय, रश्मि भीर ऐसो अस्मिन प्रतिष्ठित, ऐसो आदित्य अस्मिन चक्षुषि रश्मि भी ही प्रतिष्ठित, अपने रश्मि के द्वारा ये चक्षु में प्रतिष्ठित इति श्रुते है, तो ठीक है। अगर ऐसो य ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते कहने से अगर आदित्य को लेंगे, आदित्य भी तो नाशवान है ना, तो अमृत अमृतत्वादिना च देवतात्मनि अपि कथंचित संभवात्, मनुष्य जैसा इतना जल्दी जल्दी मरने वाला नहीं है, इसलिए कथंचित अमृतत्वादिना देवतात्मा में आदित्य में किस प्रकार की भी घट जाएगी। अच्छा आगे पूर्व पक्ष कहता है कि भाष्य में न ईश्वर स्थान विशेष निर्देशात इति एवं प्राप्त भ्रम, ईश्वर तो नहीं होगा क्योंकि ईश्वर चक्षु में परिमित स्थान में नहीं रहेगा, इति एवं प्राप्त भ्रम सिद्धांत कहता है। टीका में मनो ब्रह्म इति वत एतद् ब्रह्म इति वाक्यस्य इति पद शिरस्कत्वात् न स्वार्थ परम इति पूर्वपक्ष। पूर्वपक्ष कहता है कि देखिए यहाँ एतद् ब्रह्मेति कहा एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति। जहाँ इति कहेंगे उसका स्वरूप ग्रहण नहीं होगा, अर्थात वहां तो उसको खाली कल्पित करो आरोपित करो इस प्रकार की होगा। अग्निम आनय कहने से यहाँ स्वरूप होगा, अग्निम इति आनय कहने से तो कहने से इति कह देने से और अभी वास्तव पदार्थ नहीं होगा। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं मनो ब्रह्म इति उपासित, वहां मनो ब्रह्म इति तो यहाँ ब्रह्म मनो ब्रह्म वास्तव नहीं है, मन ब्रह्म इति उपासित इति आरोप किया जाता है। तो वहां ब्रह्म वास्तव नहीं है इति इत्यत्र इति पदस्य प्रत्यय परत्वात् प्रत्यय ध्यान तत्र प्रत्ययकतानता ध्यान तो प्रत्यय अर्थात ध्यान परत्वात् वहां इति कह करके कहते हैं मन को ब्रह्म जैसा उपासना करिए, तो वहां ब्रह्म नहीं है। और अच्छा अच्छा ऊपर पंक्ति पूर्व पक्ष कहता है कि मनो ब्रह्म इति वद, जैसे वहां मनो ब्रह्म इति हुआ वहां ब्रह्म का वास्तव अर्थ नहीं हुआ, ध्यान अर्थ के लिए हुआ। इसी प्रकार एतद् ब्रह्म इति वहां भी इति पद अंतिम है तो होने से वाक्यस्य इति पद शिरस्कत्वात् न स्वार्थपरत्वम् इति पूर्व पक्ष। यहाँ भी एतद् ब्रह्मेति कहने से यहाँ वास्तव ब्रह्म नहीं है, ये तो उपासना करने के लिए हुआ। सिद्धांती कह रहा है कि मनो यहाँ से सिद्धांती मनो ब्रह्मेति उपासित इति अत्र इति पदस्य ध्यान परत्वात् वहां तो है और यहाँ यह च ब्रह्म इति उवाच तो एतद् ना एष आत्मा एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति इति कह करके उससे पहले जो है यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एतद् आत्मा इति ह उवाच कहा एतद् आत्मा इति उवाच उवाच का अन्वय एतद् आत्मा इति एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म इति उवाच ऐसे उसने कहा। तो ऐसा उसने कहा कह करके यहाँ मनो ब्रह्मेति उपासित कहने से वो ध्यान पर कहे, किंतु यहाँ इति शब्द का अर्थ उवाच के साथ अन्वय है, ब्रह्म इति ऐसा नहीं है। एतद् ब्रह्म इति उवाच वहां किंतु मनो ब्रह्म इति उपासित वहां ब्रह्म के साथ इति, यहाँ इति का अन्वय उवाच के साथ है इति उवाच। ये तो अर्थात ये ज्ञान कराने का बात है कहते हैं इह च ब्रह्म इति उवाच इति अन्वय न इति का अन्वय उवाच के साथ अन्वय होता है होने से इति पदस्य उक्ति संबंधी न उक्ति उक्ति अर्थात तो वच धातु से तीन करेंगे तो अर्थात तो यहाँ इति पद वच धातु के साथ संबंधित है उक्ति संबंधी न अर्थ परत्वात्। जैसे कहते हैं ना कि उसने घट स घट इति उवाच तो घट इति उवाच कहने से घट शब्द का उसने उच्चारण किया, ये कोई आरोपित तो पदार्थ नहीं है कल्पित तो नहीं है, वो घट पद का उच्चारण किया तो उवाच कहने से सिद्धांत कहता है कि अर्थ परत्वात् यहाँ तो वास्तव घट शब्द को उच्चारण किया इति सिद्धांत यति सिद्धांत ये बात कहता है। अर्थात यहाँ इति शब्द आरोप परक नहीं है ध्यान परक खाली इस प्रकार के अर्थात ब्रह्म का वहाँ कथन नहीं हो रहा है, ब्रह्म तात्पर्य तो कथन नहीं हो रहा है। जैसे मनो ब्रह्मेति उपासित वहाँ ब्रह्म तात्पर्य रूपेण कथन नहीं हो रहा है, मनो में ब्रह्म का आरोप करके उपासना करने के लिए। यहाँ किंतु ऐसा ब्रह्म खाली उपासना कर देने के लिए नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म का कथन हो रहा है। अर्थात सिद्धांत कहता है कि छायात्मा अथवा जीव अथवा आदित्य इत्यादि को लेकर के उसमें ब्रह्म का आरोप करके उपासना करने के लिए नहीं कह रहा है, वहां तो चक्षु में ही ईश्वर का अनुभव है, वहां उसका उपासना करना है साक्षात ईश्वर का। अर्थात तो अन्य तीन में ब्रह्म का आरोप करके उपासना करना ऐसा नहीं है। परमेश्वर इति भाष्य में परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष इह उपदिष्ट इति अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष जो है वो परमेश्वर, ये उपदेश होता है। कस्मात पूर्व पक्षी पूछता है, सिद्धांति कहता है उपपत्ते है, उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम इह उपदिश्यमान। यहाँ जो गुण का उपदेश किया जाता है, एतद अमृतम अभयम, आगे संयत वाम वामनित्व भामनित्व, ये सब परमेश्वर में ही ये संभव है। और ऐसा आत्मा इति हो हुआ से कहा गया था, आत्मत्वम तावन मुख्य आवृत्वा परमेश्वरे उपपद्यते। अगर आप जीव लेंगे, छायात्मा लेंगे और आदित्य पुरुष लेंगे, उसमें आत्मत्व मुख्य वृत्ति से, शक्ति वृत्ति से नहीं जाएगा। वो सबको अगर आत्मा कहेंगे, वो कोई आप लक्षणा से कहेंगे, किंतु आत्मत्वम तावन मुख्य या वृत्तिया, मुख्य वृत्ति अर्थात शक्ति वृत्ति, आत्मत्व शक्ति वृत्ति से परमेश्वरे उपपद्यते। अन्यत्र कहीं लेंगे तो लक्षणा वृत्ति होगा। स आत्मा तत्वमसी इति श्रुते है, क्यों आत्मा ही वास्तविक है, ये परमेश्वर ही है, क्योंकि तत्त्व अस्मि वही आत्मा है। और अमृतत्व अभयत्वे च तस्मिन् असकृत श्रुतौ श्रूयते। अमृतत्व अभयत्व इत्यादि तस्मिन् परमेश्वरे असकृत बार बार श्रुति में सुना गया है, तो उसी में ही अमृतत्व अभयत्व वास्तव चीज घट जाएंगे। अच्छा आगे, तथा परमेश्वर अनुरूपम एतद अक्षी स्थानम, ये जो अक्षिणी पुरुष कह करके अक्षी को स्थान कहा गया, ये परमेश्वर का अनुरूप है। यथा ही परमेश्वर सर्वदोषेर अलिप्त अपहत पापमत्वादि श्रवणात्। परमेश्वर सारे दोष से अलिप्त है, क्योंकि मंत्र छांदोग्य उपनिषद में अष्टम अध्याय में है, एस आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक बीजघत्स अपिपासो इत्यादि कहा गया। अपहत पापमत्वादि श्रवणात्, ये परमात्मा में ही संभव है। तथा अक्षिस्थानम सर्व लेप रहितम उपदिष्टम, तो यहाँ स्थान भी अक्षिस्थान कहा गया। अक्षि में जैसे घृत अथवा उदक इत्यादि डालने से उसमें संबंध नहीं होता है, सर्व लेप रहित, इसी प्रकार की परमात्मा भी सर्वलेप रहित। तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकम वा सिंचति वर्तमानी एव गच्छति इति श्रुते। तो जिसका स्थान का ये महिमा है कि वो असंश्रिष्ट है, वो स्वयं जो स्थानी होगा वो असंश्रिष्ट है, वो कहने और क्या है, वो तो वास्तविक असंश्रिष्ट होगा ही। टीका में बहु प्रमाण संवाद तात्पर्य अनुग्राहक इति न्याय अनुग्रह अनुग्रहिताभ्याम आत्म ब्रह्म श्रुतिभ्याम दृश्यलिंग बाध्यम। पूर्व पक्ष कहता है कि दृश्यते कहा जाने से छायात्मा अथवा जीव अथवा आदित्य देवता लेना है, क्योंकि दृश्यते, सिद्धांत कहता है कि दृश्यते लिंग है, दृश्यते लिंग को देकर के आप वो तीन को कहते हैं, किंतु हमारा पक्ष में बहुत प्रमाण एक जगह में समन्वय होते हैं। जहाँ बहुत प्रमाण एक जगह में, बहुत शब्द एक जगह में समन्वय होंगे, वो बलवान होगा। क्यों? न्याय कहते हैं बहु प्रमाण संवाद तात्पर्य अनुग्राहक इति न्याय। बहु प्रमाण का संवाद, संवाद अर्थात एक विषय का कथन करना। बहुत प्रमाण अगर एक विषय को कहेंगे, आप तो पुरुष कहा वहां बन्नी है, अनुमान से भी धूम से बन्नी है, देखा भी बन्नी है, फिर और संदेह नहीं होगा। बहु प्रमाणानाम संवाद तात्पर्य अनुग्राहक इति न्याय। ये न्याय से अनुग्रहित हुआ आत्म और ब्रह्म श्रुति, क्योंकि य एसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एसो आत्मा कहा, और एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति। तो एतद आत्मा एतद एसो आत्मा एतद ब्रह्म, ये दोनों साक्षात जो श्रुति है, ये श्रुति के साथ बहु प्रमाण का संवाद है। क्या क्या है कहते हैं, आगे संयत वाम वामनी भामनी और असंग कहा गया, चक्षु में अगर सर्पिर उदक जैसे डालते हैं, ये सब बहुत प्रमाण इसे अनुग्राहक होकर के आत्मा और ब्रह्म ये जो श्रुति हुए, दृश्यत्व लिंग का बात कर देंगे। तो दृश्य लिंग की अपेक्षा ये बलवान हो जाएंगे, सिद्धांति ये बात कहता है। भाष्य में शायद वामत्वादि गुण उपदेश तस्मिन अवकल्पते। शायद वाम ये जो गुण कहा गया तो ये परमात्मा में ही संभव है। शायद वाम टीका में कहते हैं वामानी कल, अच्छा आगे भाष्य का पंक्ति है, मंत्र देते हैं। एतम संयद वाम इति आचक्ष्यते, एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति। एतम ये जो चक्षु में पुरुष दिखता है इसी को ही संयद वाम इति आचक्ष्यते, इसको संयद वाम कहते हैं। क्यों कहते हैं संयद वाम? एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, एतम ही ये जो चक्षु पुरुष है इसी को ही सर्वाणि वामानि, वामानि अर्थात कर्म फलानि, सारे कर्म फल इसी को उद्देश्य मतलब अभिमुख हो करके उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये परमात्मा विद्यमान होने पर ही सारे कर्म फल उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कर्म फल देशांतरे कालांतरे से फल देगा, अगर परमात्मा नहीं रहेगा ये देशांतरे कालांतरे ये फल का इसका कौन प्रतिभू बनेगा? प्रतिभू अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं गारंटर, अर्थात कौन उसका अर्थात साक्षी, गारंटर नहीं होता है साक्षी तो विटनेस कहेंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अर्थात ये उससे इतना लिया है आगे उसको इतना वापस देगा, दोनों का बीच में कुछ होता है देन लेन, तृतीय एक आदमी वहां मध्यस्थ नहीं है वो, अर्थात होता है कि अगर ये नहीं देगा तो आपको हम दे देगा, क्या थी गवाह नहीं, गवाह तो विटनेस हो गया, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रतिभू, ये महिमा में आता है, अर्थात परमात्मा शिव जी प्रतिभू बनते हैं तभी तो कर्मणी श्रद्धान होकर के सब लगे रहते हैं, इसको प्रतिभू कहते हैं, अर्थात मध्यस्थ एक प्रकार की है, किंतु वो मध्यस्थ खाली नहीं है, वो वचन देता है ये नहीं देगा तो हम आपको वापस देगा, इस प्रकार की हो रहा था। प्रतिभू संस्कृत शब्द खो सकते हैं, नहीं तो गारंटर ये अंग्रेजी शब्द है। हाँ प्रत्याभूति करता है, वही प्रत्याभूति करता है उसको, मतलब वही संस्कृत शब्द ही हो गया, इसलिए आजकल जो हिंदी भी लिखते हैं ना सरकारी कागज हिंदी लिखते हैं, कभी कभी ऐसे शब्द लिख देते हैं तो कठिन है उसको, अभिशासी अधियंता लिख देते हैं कहीं कहीं, उसका अर्थ तो हम लोग को पता नहीं चलता है क्या है, क्या चीज। हाँ हाँ वो थोड़ा सरल शब्द है जमानतदार, जो जमानत देता है, ये जो कैदी को छुटकारा करते हैं ना जेल से वो जमानत देते हैं, कहते हैं कि अर्थात ये उसके लिए हुआ कि अगर ये नहीं आएगा तो हम उसके लिए दायी है, कहते हैं वही उसको कहते हैं, अर्थात ये परमात्मा ही संयद वाम, क्यों इसी को ही अभिसंयंती, इसी को लक्ष्य रख करके ये सारे कर्म फल उत्पन्न होते हैं। टीका में उसको देते हैं वामानी कर्म फलानी एतम अक्षी पुरुषम अभिलक्ष्य संयंती, ये अक्षी पुरुष को अभिलक्ष्य लक्षित करके संयंती, संयंती अर्थात उत्पद्यन्ते, कर्म का फल उत्पन्न होगा, अर्थात वही जो जमानत वाला रहेगा तो वो परमात्मा वही जमानत वाले होते हैं। सर्व फल उदय हेतु, सारे कर्म का जो फल उदय होगा उसका हेतु यही है, कर्म किया तो फल मिलेगा उसका हेतु यही है। अच्छा भाष्य में दिया एतम संयत वाम इति आचक्षते, एतम ही सर्वाणी वामानी, वामानी का अर्थ टीका में कह दिया कर्म फलानी, अर्थात इसी का उपस्थिति में सारे कर्म फल होते हैं। आगे टीका में लोकानाम कर्म फल दाता अपि अयम एवं, कर्म फल देने वाला भी ये है, कर्म फल उत्पन्न होने का हेतु ये है और कर्म फल देने वाला भी ये है। भाष्य में इसको कहते हैं एसौ एव वामनीर, एस ही सर्वाणी वामानी नयंती, ऐसो हुए वो बामनी। बामनी का अर्थ टीका में कहते हैं नयति फलानी लोकान प्राप्यति इत्यर्थ। बामनी का अर्थ हो गया कर्म फलों को लोकान प्राप्यति। लोकान अर्थात जो कर्म किया है वो सबको कर्म फल प्राप्त करवाता है। आगे टीका में कहते हैं भामानी। भामानी का अर्थ भानानी, भान होना। नयति अयम इति आह। सब भानानी, सब जो भान होते हैं यही सबको भान करवाता है। भानानी अपि नयति अयम, अयम भानानी नयति। सब भान को यही मतलब भान करता है, करता है, करवाता है। भाष्य में एसौ एव भामनीर, एस ही सर्वेषु लोकेषु भाति, यही भामनी है अर्थात यही सारे लोक में भाति इति च। टीका में कहते हैं सर्वार्थ प्रकाशक इत्यर्थ। भामनी शब्द का अर्थ हो गया सर्वार्थ प्रकाशक, बामनी शब्द का अर्थ हो गया कर्मफल प्रापक, बामानी का अर्थ कर्मफल कहा, बामनी का अर्थ कर्मफल प्रापक। अर्थात ये कोई ऐसा व्युत्पन्न शब्द ये नहीं हो जाएगा। नहीं तो भा धातु से मनिन प्रत्यय करेंगे तो भामन हो जाएगा, ऋण्य भ्यूम करने से भामनी, तो इस प्रकार की हो जाएगा। वा गति गंधन यो, उससे मनिन करने से बामन, गिम करने से बामनी। बामानी वहाँ ग्रामम नयति, वहाँ ग्राम प्रातिपदिक है ना। अच्छा बामम नयति इति बामानी अर्थात बाम इति कर्मफल। हाँ ठीक है, बाम अगर कर्मफल होगा उसका बहुवचन हो जाएगा, बामानी हो जाएगा फलानी जैसा। हाँ ठीक है, किंतु यहाँ बाम कर्मफल बामानी कर्म फलानी, तब ठीक है बाम एक वचन है बामानी कर्म फलानी। ठीक सर्वार्थ प्रकाशक, तो ये जो संयद वाम वामनी भामनी ये सब परमात्मा में ही ये समन्वय हो सकता है, इसलिए यहाँ अक्षिणी पुरुषों कहने से परमात्मा ही लिया जाएगा। अच्छा आगे और हेतु देता है सिद्धांती, स्थानादि व्यपदेशाच्च, स्थानादि व्यपदेशाच्च, स्थानादि व्यपदेशाच्च, स्थानादि व्यपदेशाच्च। पूर्व पक्ष कहा कि अक्षिणी ऐसे संकुचित स्थानों में कैसे परमात्मा हो सकता है, तो सिद्धांत कहता है कि संकुचित स्थान में नहीं हो पाएगा ऐसा क्यों है। कहीं तो नहीं कहा गया कि अक्षिणी एव दृश्यते, इस प्रकार नहीं कहा गया ना, यो अक्षिणी दृश्यते, सर्वत्र जो है वो अक्ष में भी दिखेगा। और आप अक्षिणी दृश्यते कह करके संकुचित स्थान पर कैसा होगा ये अगर शंका करते हैं, अन्यत्र इसका नाम भी कहा गया और उसका रूप भी कहा गया, तो ईश्वर का ये नाम रूप कैसे आ जाएगा। अगर यहाँ स्थान लेकर के आप शंका करेंगे ये नाम रूप ये सब कैसे होगा, इसलिए स्थान नाम रूप ये सब कथन ये संभव है सिद्धांत कहते हैं। स्थान आदि आदि पद से नाम रूप इत्यादि ये सब व्यपद से ये संभव है। भाष्य में कथम पुनर् आकाशवत सर्वगतस्य ब्रह्मणो अक्षल्प स्थानम उपपद्यते, पूर्व पक्ष का शंका है। आकाशवत जो सर्वगत है ब्रह्म उसका अक्षी अल्प स्थानम कथम उपपद्यते कैसे होगा, अत्र उच्यते सिद्धांति भवेत ऐसा अनवकृति। आप ये जो आपत्ति दिखाते हैं कैसे होगा अर्थात अनवकृति, क्लिप्त अर्थात सिद्ध, अनवक्लिप्त अर्थात असिद्ध। सिद्धांत कहते हैं कि असिद्ध होता, टीका में दिया अनुपक्लिप्ति दिया, स्थान नाम रूपाणाम ध्यानार्थम श्रुत्यंतरे अपि उपदेशात अक्षी स्थान तो उक्तिर अत्र न दोष इति सूत्र योजना। तो स्थानादि व्यपदेशात च ये सूत्र है, सूत्र का अर्थ कहते हैं स्थान नाम रूप ध्यान के लिए अन्य श्रुति में भी उपदेश किया जाने से, इसलिए अक्षी स्थानत्व कथन ये अत्र न दोष। अन्य श्रुति में भी सब उसका नाम रूप ये भी सब कहा गया ध्यान के लिए, इसलिए यहाँ भी परमात्मा का ध्यान चक्षु में करने के लिए कहा गया। अनवक्लिप्ति ही अक्लिप्त कल्पना, अक्लिप्त कल्पना तदा भवेत होता, पूर्व पक्षी कहा कि अक्लिप्त कल्पना व्यापक परमात्मा को चक्षु में संकुचित तो कैसे करेंगे? तो सिद्धांत कहता है कि अक्लिप्त कल्पना तदा भवेत, यदि अत्रैव निर्दिष्टम भवेत, चक्षु में ही है इस प्रकार के अगर निर्देश करते तो। भाष्य में अत्र उच्यते भवेद ऐसा अनवक्लिप्ति, ये अक्लिप्त कल्पना होता यदि एतद एव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेत, एतद एव चक्षुरेव एकम स्थानम अस्य पुरुषस्य आत्मनः निर्दिष्टम भवेत, अगर ये परमात्मा का एकमात्र चक्षु स्थान निर्देश किया जाता है तो आप शंका कर सकते हैं। संति ही अन्यानि अपि पृथिव्यादीनि स्थानानि अस्य निर्दिष्टानि, यह पृथिव्याम तिष्ठन इत्यादि न, परमात्मा का अन्य भी सब स्थान है। संति ही अन्यानि अपि स्थानानि पृथिव्यादीनि, अन्यस्य निर्दिष्टानि स्थानानि अस्य, स्थानानि अस्य निर्दिष्टानि, अन्य स्थान भी इसका निर्देश किया गया। बृहदारण्यक में यह पृथिव्याम तिष्ठन, यह पृथिव्या अंतर, यम पृथिवी न वेद, इस प्रकार की कहा गया। यस्य पृथिवी शरीरम, यम पृथिवीम अंतर यमयति एषते आत्मा अंतर्यामी अमृतम, इस प्रकार की याज्ञवल्क्य जी उद्दालकों को कहते हैं। अंतर्यामी का व्याख्यान करिए पूछते हैं तो ये कहते हैं यह पृथिव्याम तिष्ठन, खाली पृथ्वीयाम नहीं, यह अप्सु तिष्ठन, यह तेजसी तिष्ठन, वायु तिष्ठन, आकाश तिष्ठन, सर्वत्र तिष्ठन तिष्ठन करके 22-23 वहां कहे, इतने सारे स्थान कहा गया है। और वहां आगे कहते हैं तेसु ही चक्षुरोपी निर्दिष्टम, यह चक्षुषी तिष्ठन, इस प्रकार वहां भी कहा गया। यह चक्षुषी तिष्ठन इति तो कहा गया, तो चक्षु इसका स्थान हो सकता है। स्थानादि व्यपदेशात इत्यादि आदि ग्रहणेन, स्थानादि आदि कहा गया, आदि ग्रहणेन एतद् दर्शयति, न केवलम स्थानम एव एकम अनुचितम ब्रह्मणो निर्दिश्यमान दृश्यते। पूर्व पक्षी कहते हैं कि सूत्र में सूत्रकार स्थानादि कह करके कहते हैं कि स्थान निर्देश चक्षु ये एक अनुचित, केवल इतना अनुचित नहीं है, और भी बहुत अनुचित उसका निर्देश किया गया है। न केवलम स्थानम एव एकम अनुचितम ब्रह्मण निर्दिश्यमानम दृश्यते, ब्रह्म का निर्देश स्थान को लेकर के कहा गया अनुचित है, केवल इतना नहीं, किं तरी नाम रूपम इति एवं जातीयकम अपि अनाम रूपस्य ब्रह्मण अनुचितम निर्दिश्यमानम दृश्यते, तस्य उदिति नाम हिरण्यश्मश्रु इत्यादि। और क्या है, कहते हैं कि नाम रूपम इति एवं जातीयकम अपि अनाम रूपस्य ब्रह्मण, ब्रह्म अनाम रूप है किंतु उसका नाम रूप ये भी सब उपदेश किया गया है अनुचितम, ये नहीं होना चाहिए अनाम रूप का नाम रूप उपदेश करना, किंतु निर्देश्यमानम दृश्यते, निर्देश किया गया है, निर्देश्यमानम कर्मनिशान निर्देश किया गया है। कहाँ कहा गया है, तस्य उदिति नाम छांदोग्य में हिरण्यश्मश्रु, छांदोग्य संख्या दे दिया इत्यादि। टीका में कहते हैं अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ननु, पूर्व पक्ष कहता है कि स्थान अनुचित है, हम एक कहता था, अभी आप कहते हैं उसका नाम रूप ये भी अनुचित है, अभी बहुत अनुचित आ गया, बहुत अनुचित आने से तो ये परमात्मा विषय बिल्कुल होगा ही नहीं, इतने अनुचित हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि ननु अनुचित बाहुल्योक्ति ही असमाधानम, पहले कह दिया था बहु प्रमाण संवादम तात्पर्य ग्राहकम, बहुत प्रमाण हो जाएगा तो तात्पर्य हो जाएगा, और अनुचित बाहुल्य आएगा तो ये अप्रमाण। पूर्व पक्ष कहता है कि ननु अनुचित बाहुल्योक्ति असमाधानम अप्रमाणम, अर्थात तो वो समाधान नहीं है, अनुचित बाहुल्य मिलेगा तो जिस विषय आप कहते हैं फिर वो ठीक नहीं, इतना अनुचित हो गए। सिद्धांति कहता है भाष्य में निर्गुणमपि सद्ब्रह्म नाम रूपगतेर गुणैः सगुणम उपासनार्थम तत्र तत्र उपदिश्यत इति एतदपि उक्तमेव। निर्गुणमपि सद्ब्रह्म, ब्रह्म निर्गुण होने पर भी नाम रूपगतेर गुणैः, नाम रूप को लेकर के गुण कथन करके सगुणम कहा जाता है उपासनार्थम, तत्र तत्र श्रुतिषु उपदिश्यते इति एतदपि उक्तमेव, ये भी कहा गया है। निर्गुण होने पर भी उपासना के लिए गुणों के द्वारा कहा जाता है। यही कहे हैं कल्पतरुकार भामति के ऊपर जो टीका, चिन्मयस्या द्वितीयस्य निष्कलस्या शरीरिणः उपासकानं कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना। चिन्मयस्य अद्वितीयस्य निष्कलस्य अशरीरिणः ब्रह्मणो उपासकानं कार्यार्थं रूपकल्पना, ये यहाँ कहे हैं कल्पतरु में भामति के ऊपर टीका। सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थम स्थान विशेषो न विरुध्यते। सर्वगत ब्रह्म का उपलब्धि के लिए, उपलब्धि ध्यान के लिए करना, स्थान विशेषो न विरुध्यते। ब्रह्म हृदय में है ये भी कहा जाता है, क्योंकि हृदय में उपलब्धि होता है, जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है उसे उपलब्धि होती है। स्थान विशेषो न विरुध्यते, दृष्टान्त देते हैं, शालग्राम इव विष्णुरिति एतद् अपि उत्तमेव। शालग्राम को, शालग्राम में विष्णु का ध्यान करना है उपासना के लिए ये कहा गया। इसी प्रकार की चक्षु में ये परमात्मा का, ईश्वर का उपासना करना ये भी संभव है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।